does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine, and there's my home angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is the centerfold, angel is the centerfold. Wysłuchaliśmy utworów Do You Believe in Love w wykonaniu grupy Huey Lewis and the News i Centerfold w wykonaniu grupy J. Giles Band. Oba zespoły amerykańskie i oba przeboje z roku 1982. Bo przypominam, że dziś słuchamy właśnie utworów w dużej mierze przebojów właśnie z tamtego roku. Pora na kolejną porcję. Tym razem będzie to przebój numer jeden w Kanadzie. To nie znaczy, że gdzie indziej ta piosenka przebojem się nie stała, ale największym akurat była w Kanadzie. Eye in the Sky i grupa Alan Parsons Project w roli wokalisty w tym właśnie utworze, czyli tytułowym z płyty Eric Woolfson. Turning tables instead. Maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. Dawno, dawno temu, jak ten utwór jeszcze w naszym kraju nie był znany, Marek Niedźwiecki zaprezentował go na antenie i zapowiedział, że to nowe nagranie byłych Beatlesów. Sporo słuchaczy wtedy się dało nabrać. Nie ukrywam, że przez chwilę również ja byłem skonsternowany i zacząłem się tam dosłuchiwać głosu Paula czy George'a. Okazało się w praktyce, że to amerykańska grupa Cheap Trick w utworze If You Want My Love. Te chórki rzeczywiście bardzo beatlesowskie. A wcześniej Alan Parsons Project i Eye in the Sky z albumu pod tym samym tytułem. A teraz obok siebie cztery, no może nie największe, ale na pewno jedne z największych przebojów roku 1982. I to nie tylko w Stanach czy w Anglii, ale również i w Polsce i w wielu innych krajach. I tę grupę otwiera grupa Toto z płyty, która sprzedała się wówczas w ponad 12 milionach egzemplarzy. Yeah. little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah. The thrill of living is gone to walk on. Jackie sits back, flexes, thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jackie say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. Kids doing best they can. We'll be right back. Te cztery piosenki, których Państwo przed chwilą mieli okazję posłuchać, łączy to, że wszystkie dotarły na sam szczyt amerykańskiej listy bestsellerów singlowych. Po kolei Toto i Africa z płyty Toto 4, najsłynniejszego chyba albumu tego zespołu. John Cougar Mellencamp, wówczas jako John Cougar. To zresztą ciekawa historia, dlatego że John Cougar Mellencamp naprawdę nazywa się Mellencamp, ale na początku kariery przybrał pseudonim Cougar i występował jako John Cougar przez ileś lat. Później dołączył do pseudonimu nazwisko i nagrał parę płyt jako John Cougar Mellencamp, a wreszcie po jakimś czasie wrócił do swojego nazwiska całkowicie, już od wielu, wielu lat nagrywa, do dziś zresztą z sukcesami, jako John Mellencamp. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy utworu Jack and Diane z płyty American Fool, również wielki przebój kasowy w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie. Później Steve Miller Band, też weteran amerykańskiej sceny rock'n'rollowej, gitarowej. Abracadabra, też z płyty bardzo, bardzo popularnej. No i na zakończenie jedyni artyści pochodzący z Anglii w tym zestawie, Dexys Midnight Runners w utworze Come On Eileen. Również pierwsze miejsce w Stanach, ale także w Wielkiej Brytanii. Teraz pora na grupę Dire Straits i z Markiem Knopflerem spędzimy ponad 11 minut, dlatego że zagra na gitarze również w utworze kolejnym. Ale najpierw Dire Straits.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy kolejno trzech utworów grupy Dire Straits w utworze Private Investigations, duży przebój w Anglii w roku 82, później Phil Lynott, Ode to Liberty z gościnnym udziałem Marka Knopflera, czyli gitarzysty grupy Dire Straits, a później kolejny nieprzebój, bo Ode to Liberty nie było raczej przebojem, a przynajmniej przebój, który był, jeżeli był przebojem, to tylko w naszym kraju, czyli Budgie i Allison. To zresztą ciekawy przypadek, bo grupa Budgie była znacznie popularniejsza w naszym kraju niż w rodzimej Walii, Anglii czy gdziekolwiek indziej. Kolejna parka, Duran Duran, Save a Prayer na początek. Corner of a main street.